www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fazkuruni azkurkum. Washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahu alayhi. یہ کتاب حیات القلوب ہے, اس میں بہت سے مضامین جمع کر لیے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کی مجلسوں میں سنائی گئی ہے اور لوگوں نے پسند کیا ہے بہت. اس وقت یہاں سامنے رکھی ہوئی تھی, میں نے اس کو اٹھایا اور کھولا تو ذکر کا مضمون نہیں رہا, میں نے اسی کو سنا تھا. یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, سو یاد رکھو مجھ کو, سو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, سو یاد رکھو مجھ کو, میں یاد رکھوں تم کو, اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. ترجمہ بھی الگ ہے اس کا, ایک تکیا اور رکھو آئے گی, کوئی بات نہیں سمجھتے, جو ادھر پیچھے ضرورت نہیں, ادھر ضرورت نہیں, یہ تکیا ہے نا, تھوڑی تکیا ضرورت نہیں. پہلے کسی کا ترجمہ ہے کہ فس قرونی, سو یاد رکھو مجھ کو, میں یاد رکھوں تم کو, اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو. بس کرو نہیں, میں نے بہت سی نعمتیں تم کو دی ہیں, ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ کو یاد رکھو. ہر انسان عبد الاحسان بہت مشہور ہے, جو میں نے تمہارے ساتھ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر تم کو بھی مجھ کو یاد رکھنا چاہیے. فرض ہے, فرض قرونی اذکرکم, سو تم یاد رکھو مجھ کو, میں یاد رکھوں تم کو, تو احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو. ان مذکورہ نعمتوں پر مجھ کو منعم ہونے کی حیثیت سے یاد کرو, میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا, اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو, اور انکار نعمت یا ترک اعتراض سے میری ناسپاسی مت کرو. یہ معرفت القرآن کا ترجمہ ہے. اور انکار نعمت یا ترک اعتراض سے, دونوں ہے ناشکری, انکار نعمت یا ترک اعتراض, میں نے تم پر احسان کیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ کو یاد رکھو, میری نعمتوں کو یاد رکھو, مجھ کو یاد رکھو اور میری اعتراض کرو, میری ناسپاسی مت کرو. فرماتے ہیں آگے بہت عمدہ لکھا ہے, روایت ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو یاد نہیں کرتا, مثل حی اور میت کی, جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اپنے رب ہی کو نہیں یاد کرتا تو وہ مردہ ہے. اس سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا مارا. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ ہے. سند میں ابو اسامہ کا نام عماد بن سلمہ ہے. حدیث کے اندر ذاکر کی تشبیہ زندہ کے ساتھ اور محروم یعنی ذکر کی تشبیہ میت اور مردے کے ساتھ دی ہے. حدیث میں فرماتے ہیں حدیث کے اندر ذاکر کی تشبیہ زندہ کے ساتھ اور محروم یعنی ذکر اور ذکر سے محروم ہے اس کی تشبیہ مردہ سے دی ہے. فرماتے ہیں اس طور پر کہ جس طرح زندہ شخص کا ظاہر زندگی کے نور سے مزین ہوتا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں، زندہ مردہ کی مثال کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ حدیث میں ذکر کرنے والے کو زندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس طور پر کہ جس طرح زندہ شخص کا ظاہر زندگی کے نور سے مزین ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کرتا ہے. زندہ آدمی یہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ گیا، چل دیا، بول دیا. فرماتے ہیں اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کرتا ہے. نیند اس کا باطن بھی ہے، علم فہم اور ادراک سے آراستہ اور پاراستہ ہوتا ہے زندہ آدمی، بلکہ یہی نہیں سوچتے ہیں. اب بیمار پڑتا ہے آدمی، کچھ ہوش آواز ہے نہیں، کچھ سمجھ بوجھ رہا ہے کہ نہیں، معلوم ہوا کہ ادراک یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب زندگی ہوگی تبھی ادراک بھی ہوگا. اس وقت ہمارا بھانڈا اسی میں ہے، ذرا سا اگر ہوش آ گیا تو سمجھ جاتے ہیں زندہ ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، کچھ معلوم چلے بھائی تو مردہ ہونے کا قریب ہو رہا ہے. دن بھر ہم لوگ بھانڈا جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ اس کو صحت دے. بہت پریشان ہے لوگ، بہت پریشان. کل تھوڑی سا آنکھ کھول دیا تھا تو اس کی وجہ سے. اور وہ اس کے بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے. نیند اس کا باطن بھی علم فہم اور ادراک سے آراستہ اور پاراستہ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر بھی علم اطاعت خداوندی کے جذبے سے مزین ہوتا ہے. زندہ آدمی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے جو ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ تصرفات سے حصہ عطا فرماتے ہیں، تصرف کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر بھی علم اطاعت خداوندی کے جذبے سے مزین ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا ہے. چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا اور وسال کے لیے مچلتا ہے. یہ ہمارے مشارحین یہ سب شرح کر رہے ہیں، اتنا اچھا ہے. ہم نے کہا یاد کرو، یاد کروں گا، بس اتنا کافی، اچھا لگ. اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہوتا ہے. اور چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا وہ وسال کے لیے مچلتا ہے. یہ اللہ ذکر تو ہے، آپ کہاں ہیں؟ کون سی رات آپ آئیں گے؟ دن بہت انتظار میں گزرے. اتنا پیغام درد کا کہنا، اتنا پیغام درد کا کہنا، جب سوا کوئے یار سے گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے؟ دن بہت انتظار میں گزرے. معمولی شعر نہیں ہے، یہ شعر یہاں نہیں پڑھا گیا ہے. سید صاحب جو جہاد میں گئے تھے تو غائب ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سید شہید ہوئے. اب بھی کچھ ایسے مشتبہ سا ہے دیبار آج. تو درد یہ شعر پڑھتے تھے، اتنا پیغام درد کا کہنا، مرید تھے وہ، اتنا پیغام درد کا کہنا، جب سوا کوئے یار میں گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے؟ دن بہت انتظار میں گزرے. یہ تحجد وہ پڑھ سکتے ہیں نہیں والا نا، وہ تو وہاں پڑھا. ہم لوگ اتنے دیر سے تحجد پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کب آئیں گے؟ کچھ تو پتا دیجیے کہ ہم لوگ کچھ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ انداز ہے اس کا. اتنا پیغام درد کا کہنا, جب صبح کوئے یار سے گزرے, کون سی رات آپ آ رہے گے, دن بہت انتظار میں گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وصال سے محظوظ فرمائے. ہم لوگوں کا سلسلہ تو وہی ہمارا نا, زید عمر کا تھوڑی سلسلہ ہے, یہ تو ہمارا ہمارے رب کا معاملہ ہے. یہ سب معاملہ ان کا, یہاں سے کوئی تعلق نہیں, نہ وزیر اعظم تعلق, نہ وزیر نائب سے مجھے, اللہ سے براہ راست تعلق کیا ہے. اس وجہ سے میں اس لائق نہیں کہ یہ بیان کروں گا, لیکن جمع ہے الفاظ تو سنائی دے. کہتے ہیں لو الیکشن میں اس پہنچنے کے لیے کیسی کیسی حکمت اور کیسے کیسے تصرف, کیسی کیسی سیاست برت رہے ہیں, اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے بزرگ نے کیسے کیسے الفاظ لے آ رہے ہیں. کوئی وزیر اعظم تو بڑی چیز ہے, پردھانی میں دن رات ایک, پردھانی کے الیکشن میں. ایک صاحب تھے, ہم جب آئے ہم نے الہ آباد میں, آپ لوگ تو سمجھے جائیں گے, حضرت کیا انہوں نے دعوت دیا ہے, حضرت کو دعوت دیا ہے, بڑے آدمی تھے, نام تو ہے نہیں, بڑے آدمی تھے, قاری صاحب کے آدمی. حضرت نے کہا پہلے میری آپ دعوت قبول کیجیے, میں آپ کے یہاں آؤں گا. حضرت کیا باپ نہیں کہ وہ کیا سب سے بڑے آدمی ہوا ہے, حضرت کو دعوت دیا کہ حضرت ناشتہ کریے, جو بھی بس دعوت کر سمجھ جائیے, کھانے کی دعوت کی ہے. حضرت نے فرمایا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے کہ پہلے میری دعوت قبول کی ہے تب میں آؤں گا. نہ انہوں نے دعوت کیا, نہ حضرت گئے, نہ وہ آئے. لیکن مجھ سے سنیے, میونسپلٹی کا الیکشن تھا, میونسپلٹی اسے میونسپلٹی کہتے تھے, جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے اس کے لیے تو نہیں آئے, لیکن میونسٹری کے الیکشن میں کے لیے جوتوں میں آ کے کھڑے ہو کہا کہ ہمارا ووٹ دیجیے گا. یہ حیثیت ہے, دین کے لیے وہاں نہیں آئے. ان کے شیخ سے بھی حضرت کی حیثیت بڑھی ہوئی تھی, حضرت کیا دین کے لیے نہیں آئے. مولانا معمولی بات ہے, میونسپلٹی کا الیکشن ہوتا تھا نا, اس کے لیے آگے ہم کو ووٹ دے دیجیے گا. یہ حیثیت ہے اس دنیا کی, اللہ کے لیے جھکنا. نعم الامیر اللہ باب الفقیر, بہترین امیر وہ ہے جو باب فقیر کے دروازے پر جائے, نعما ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہیں عمرہ آتے تھے, بڑے عمرہ آتے تھے, تو کبھی کبھی کھڑے ہو کے مل لیتے تھے, تو کہنے والے تو کہتے ہی کہا حضرت آپ امیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا امیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو فرمایا امیر کو ایسے نہیں کھڑا ہوتا ہے, نعما کو ایسے کھڑا ہوتا ہوں. تو بہترین امیر وہ ہے جو فقیر, اس فقیر کے دروازے پر یہ امیر آیا ہے, تو یہ امیر کو ایسے نہیں ہے, چونکہ حدیث میں خود اس کو نعما کہا گیا ہے. بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جائے, یہ میرے یہاں آیا تو قابل اکرام ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کا علم تھا مولانا, اشرف کرتے تھے ماں قاسم صاحب ماں گنگوئی, کیوں علم لدنی حاصل تھا, علم لدنی. کہا نعما دین کتنا, صاحب اسے دیوبند رہتا تب نے فارغ ہوتے, دیوبند نہیں تھا, دارالعلوم دیوبند نہیں تھا. یہ علم لدنی آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانا ہوا علم اس کو عطا فرماتے ہیں. حدیث ہے کہ نہیں؟ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب ایسے ہی تھے, پوچھتے رہتے تھے. جب ماں گنگوئی نے تعلق پیدا کیا حضرت حاجی صاحب سے, اتنا قدور آفتاب, یعنی ان کا تھے بہت زبردست علماء میں شمار ہے ماں گنگوئی کا, جو درجہ ان کا جزیات میں اور فروعات میں ان کا ہے, اپنے لوگوں میں سے کسی کے درجہ وہ علمی اعتبار سے نہیں جو ماں گنگوئی کا ہے. جب ماں گنگوئی مرید سے حضرت حاجی صاحب سے, ان کا مرید ہونا ہی بڑی بات ہے, مریضوں نے کوئی سوال ہی ان کے نہیں تھا. ماں گنگوہی کے اور ماں قاسم صاحب کے استاد تھے، وہ پڑھاتے رہتے تھے ماں. جب حضرت ہائی صاحب جاتے تھے تو بند کر دیتے تھے سبق. یہ دونوں کہتے ہیں کون بڈھا آتا ہے اس کو، ایسا ان لوگوں کا سبق ناگا ہو جاتا ہے. کہا میں نہیں جانتا تھا کہ یہی موڑے گا ہم کو، یہ شخص یہ ماں حضرت ہائی صاحب سے تعلق ہی پیدا. کہا نہیں جانتے تھے یہی شخص، یعنی اس وقت تو ناگوار ہوتا تھا، پڑھنے میں کون آ جاتا ہے، ہم لوگوں کے سبق کا ناگا ہو جاتا ہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہرحال فرمایا کہ نعمہ کی وجہ سے میں اس کے نعمہ بہترین امیر وہ ہے جو آج میں دیکھتا ہوں بالکل یہی مولانا، ایک قدم چلنا نہیں چاہتے. کیا ہے ہمارے پاس ایک کوٹھی ہے پانچ، مان کے تھی کوٹھی یہاں گرا دی گئی، کوٹھی گرائی گئی نہیں، کوٹھی گرائی گئی نہیں، کیا حیثیت ہے تمہاری کوٹھی کی؟ جھوپڑا نہیں گرایا گیا ہے، کوٹھیاں گرائی گئی ہیں. چچا مندر سادہ مندر مئو میں گیا تھا حضرت آدمی کے گھر سے جب نکلا تو ٹور ندی کی طرف سے گیا، یہ کتنی ہے مارٹنگ گری، میں نے کہا کیا ہے گرا دی گئی، جیسے حیدرآباد میں گرائی ہے یہاں گرائی ہے. یہ حیثیت ہے میرے صاحب کوٹھیوں کی، جن تعمیرات پر کتنی محنت ہوتی ہے، لیکن آن کے آن میں گرا دیا تھی. اللہ تعالیٰ جو دین ہے، آپ نے دیکھا کہ کوئی مومن جو ہے غیر مومن ہو گیا ہو، الحمدللہ نہیں ہوا، یہ نہیں سننے میں. نعم العمیل علی باب الفقیر، کوئی نہیں ہے. آج کے دن میں احساس مجھ کو ہے کہ ایک قدم بھی چل کر کے مسافر تک نہیں کرتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کسی مولوی کی طرف چلنا ایک قدم آر محسوس کرتا ہے کہ وہاں چل کے مل جائے، نہیں مل جائے. نعم العمیل، جو حضرت حاجی صاحب نے کہا نعم العمیل، نعمہ کی وجہ سے بہت عجیب و غریب علم تھے ہمارا. حضرت حاجی صاحب کا مسئلہ فخر کو ترجیح دینا تھا غنا پر، فخر کو ترجیح دیتے تھے غنا پر. مکے میں لکھ رہا ہے کہ حضرت حدیث یہ ہے الید العلیا خیر من ید السفلا، ید العلیا جو ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. الید العلیا المعطیہ، دینے والا ہاتھ اوپر ہے لینے والے سے. تو معلوم ہوا کہ وینا جو ہے یہ افضل ہے فخر سے، وہ لینے والا نیچے اس کا ہاتھ ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے. حدیث ہے یعنی ید العلیا خیر من ید السفلا. علماء کا جواب دیا مکے مر میں، کہا یہ ہاتھ الید العلیا جو دے رہا ہے وہ فخر کی طرف جا رہا ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں لاکھوں کروڑ پوری دنیا، یہ دس روپیہ جو دے رہا ہے تو اپنے سے غنا کو دور کر رہا ہے اور فخر کی طرف جا رہا ہے. اور لینے والا فقیر ہے، لیکن دس روپئے کی جو ہاتھ بڑھایا تو وہ غنا کی طرف جا رہا ہے. دینے والا الید العلیا، الید الموتیا خیر من ید الاخذہ، دینے والا ہاتھ معلوم ہے غنا بہتر ہے. کہا نہیں، غنا جو غنی ہے اپنے سے مال نکال کر کے دے رہا ہے نا، تو کہاں جا رہا ہے فخر کی طرف. دس روپیہ کم ہو گیا اس کا، چاہے کروڑ پتی ارب پتی، اور اس کا کچھ نہیں ہے، دس روپیہ لے رہا ہے ہاتھ بڑھا دیا اس نے. میں علماء سمجھ گئے کہ ہم لوگ سے علم میں بھی بڑھے ہوئے ہیں، علم لدنی. کون لوگ؟ مولا محجۃ الاسلام، مولا عالم ربانی، صحیح معنی تھا دوستو. اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں. بت اس پر میں نے کہا ہے کہ معمولی منصب کے لیے خوش آمد کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں معمولی منصب، اور اللہ کے لیے ایک قدم بڑھانا نہیں. اگر کہیں کسی عالم کے پاس گئے، ایک منٹ بھی اگر دیر ہوئی، بس خفا، یہاں گھنٹوں بیٹھا رہے معمولی کام کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. جب تم اپنے دین کی اتنی عظمت کر رہے ہو تو اللہ بھی تم کو ذلیل کرے گا. حضرت احمد فرماتے تھے تم اپنے دین کی وقت مٹاؤ گے، ختم کرو گے تو تمہاری وقت ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ. آج وہی ذلت کا معاملہ ہے عام طور سے، دیکھیے مالدار ہو گیا. مہاراج اللہ مارا یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے، مجھ سب آپ لوگ برکتی سے میں بھی پڑھا ہوں، میں نے لکھا ہے دس مرتبہ لیکن یاد نہیں ہے، میں نے کھولا تو یہ نکلا، کتنا اچھا ہے. کہتے ہیں نیند اس کا باطن بھی، یعنی ذاکر کا باطن بھی علم فہم اور ادراک سے آراستہ اور پراستہ ہوتا ہے. معلومات کی ذکر کرنے والے کا ایسا ہونا چاہیے, یہ عام بات کا ہے نا, کہ ہم لوگ سوچنا چاہیے نہیں کہ ہم بھی ذکر کریں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں, کچھ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں. علم اطاعت و خداوندی کے جذبے سے مزین ہونا چاہیے اور اس کا باطن بھی علم و معرفت کے نور سے روشن اور سجا ہوا ہونا چاہیے. چنانچہ اس کا دل قدس کی چراگاہوں میں چلتا اور وسال کے لیے مچلتا ہوں, اس کو کہاں قرار, کون سی رات آ پائیں گے, دل دن بہت انتظار میں کرے. وسال کے لیے مچلتا ہے جبکہ غیر ذاکر کا ذکر بیکار اور معطل اور باطل خراب و باطل ہوتا ہے. کچھ نہیں, اس کا دل کیا ویران ہے, اس میں کوئی لطف نہیں ہے, اس میں کوئی لذت نہیں ہے, سوکھا ساکا. فرما رہے ہیں امام مسلم نے, یہ حدیث امام بخاری کے ہے کہ شیخ ابو بکر محمد بن علیٰ سے اسی سند سے نقل کیا ہے, اس میں یہ الفاظ ہے مصر بیتری کہتے ہیں, یعنی نہیں جس گھر کا اللہ تعالیٰ, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, یہ بہر یعنی جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال زندہ کسی ہے, وہ گھر ہی کیا زندہ ہو گیا اللہ کا, جس گھر میں ہمیشہ ناچ گانا کی بات ہو, مچھا رہے گی بیماری آئے گی, اس میں کہاں سکون ملے گا, لڑکے بھی لیے ہوئے ہیں, بیوی بھی لیے ہیں, وہ رہتے ہیں اس میں بھی لیے رہتے ہیں, دل رہے گا, دل ہی نہیں ہے, دل بدل گیا ہے, مناسبت اس کی مثال زندہ کسی ہے, اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ, گھر ہی مردہ ہے, وہ گھر ہی مردہ ہے, بات گھر ہی ہے. مصر بیتل لدی کہتے ہیں, یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی مثال زندہ کسی, یاد ہے کہ اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے, ہمارے بزرگان دین کے گھروں میں تلاوت کلام اللہ جن کا عام رواج تھا, بہت سے گھروں معلوم ہوا کہ عورتیں کھانا نہیں دیتی تھی بچوں کو جب تک ہی ذکر تلاوت نہ کر لو, یہ سب چیز ختم ہو رہی ملک میں. اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ کسی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ذکر کے فضائل میں بہت ساری احادیث نقل فرمائی ہیں, آگے شاہ عبدالعزیز صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تحقیق المقام آنس, لکھ رہے ہیں فارسی میں, تحقیق المقام آنس کی فضیلت ہر عمل بحسب محل تاثیر اور مختلف ہے. کہتے ہیں ذکر کے بھی مختلف آثار ہیں, نماز کے الگ ہیں, جہاد کے الگ ہیں, جود بخشی کے الگ ہیں, سب کے انواع الگ الگ ہیں. تو حضرت وہی لکھ سکتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب, تحقیق مقام آنت فضیلت ہر عمل بحث میں محل تاثیر مختلف ہے. ذکر در تہذیب نفس و علاج غفلت و رفع حجاب بلا شرح افضلیت دارت. ذکر جو ہے اور سمے بھی کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راہ میں, اس کی بھی ایک فرض ہے, اس کا بھی ایک خاص اثر جو بھی عمل ہو, لیکن شاہ صاحب بھی رہے بہت عمدہ, تحقیق مقام یہ ہے کہ ہر عمل کی فضیلت محل تاثیر کے اعتبار سے ہے. کہتے ہیں بلا شبہ ذکر کی افضلیت وہ خرچ کرنے مال جہاد, مال کو خرچ کرنا اس میں بھی ہے, جہاد میں کیا اس میں بھی ہے, لیکن تزکیہ نفس کا تعلق ذکر اللہ سے ہے فضیلت. جیسے ہر مسلم میں ایک جز ہے, اس کی بنفشہ کی الگ خاصیت ہے اور فرا کی الگ خاصیت ہے نہیں, اسی طریقے سے جہاد کی بھی الگ خاصیت ہے, خرچ کرنے کی الگ خاصیت ہے, لیکن ذکر اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ اس سے نفس میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے. شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اس بنا پر ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے, بلا شبہ افضلیت بارت گو کے خرچ کر دینے مال و جہاد تفسیر روف افضل دارت. کہتے ہیں بہت خرچ کرنا اس کی ایک فضیلت ہے, بہت ہے, لیکن ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ قلب کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. اللہ اللہ جب کرتا ہے حاصل دے دیا کیا ہوا, ثواب ملے گا آپ کو, لیکن اس کی وجہ سے کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. لیکن ذکر کرنے سے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, وہ مطلوب شرعی ہے, اسی سے قلب بنتا ہے, اسی سے نفس مٹتا ہے. سمجھ گیا بہت. اور تحقیق مقام یہ ہے کہ ہر عمل کی افضلیت محل تاثیر کے اعتبار سے, ہر عمل کی حیثیت محل تاثیر کے اعتبار سے مختلف ہے. ذکر اللہ نفس کو آراستہ کرنے, غفلت کا علاج کرنے, حجاب کو رفع کرنے میں بلا شبہ افضلیت رکھتا ہے. کچھ نہ کچھ ذکر تو آدمی کرنا ہی چاہیے, اگرچہ مال کا خرچ کرنا, ذکر ساتھ سمجھ لیں, اگرچہ مال کا خرچ کرنا اور جہاد کرنا کثرت ثواب اور رفع درجات میں افضل ہے, اس میں وہ افضل ہے, لیکن اس میں افضل کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. یعنی ذکر اللہ کا تعلق چونکہ آراستگی نفس, غفلت کے ازالہ, حجاب کے رفع کرنے سے ہے, جو یقیناً اہم اہم مقامات میں سے ہے. تو اب ذکر کا کرنا, چاہے کتنی بار مالدار ہو, کتنی بار کام کرنے والے ہوں, کچھ اس کا حصہ ذکر میں بھی صرف ہونا چاہیے. یہ خانقاہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم. اس لیے ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہوگا. فرماتے ہیں بہت لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں مصحف, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں, اور خود ماشاء رسول اللہ صاحب بہت اس کے متعلق بیان فرماتے رہتے تھے. کبھی مجلس میں بیٹھتے تھے, بھائی میں اللہ کے ذکر کا بیان کروں گا, ہر چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہیں اللہ کا ذکر کروں, یہ کہہ کر کے شروع کر دیتے ذکر اللہ. وہی وکیل وغیرہ رہتے کہتے تھے آئیے کچہری میں نہیں سنیے گا, یہاں سنیے گا, انہیں کی سب باتیں ہیں. نکل فرماتے ہیں وکان یقولو, اے امام شافعی فرماتے ہیں من احب ان یفتح اللہ له علیہ بنور القلب فعلیہ بالخلوت وقلۃ العقل وترک مخالطۃ الصفحاء. امام شافعی فرماتے ہیں یہ سب ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جتنے ہمارے ائمہ سب صاحب نسبت ہوئے ہیں, بغیر نہ صاحب نسبت ہونے یہ منصب جو امامت کا ان کو نہیں ملتا. بہت کہتے تھے کہ سب چاہے امام حنیفہ ہو, امام شافعی, امام سب صاحب نسبت تھے. فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور قلب کو منکشف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت اختیار کرے, تو اس طرح بھی اختیار کرے, قلت تام کھاتا ہی نہ چلا جائے, ارے کل سے پیٹ بھرکا عبادت رکھا, آج ان سب چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا, کھانے پینے میں بالکل ختم ہی ہے, جب چاہے سوئے, پانچ گھنٹہ ہے, دس گھنٹہ سوتی ہی چلے. ہمیں گجرات نے سنا سے کہیں کہ اس میں مارا ہم بہت دیر جائیں گے سونے میں وقت نکالتے ہیں, یہ نکالتے ہیں اگر وہاں پر سنتا تھا کتنا سوئے, ایک دن دو دن تین دن بعد لوگ سوتے ہی چلے جاتے ہیں, اتنی دیر تک نوم رہے گی تو بیداری رہے گی کل میں ذکر اللہ کی, کوئی سوال ہی نہیں پڑتا. سونے میں بھی احتیاط, اس میں بھی اعتدال, کھانے میں بھی اعتدال. تصوف اعتدال کا نام ہے, میں کہتا ہوں تصوف جو ہے اعتدال کا نام ہے, کھانے میں بھی, سونے میں بھی, معاشرت میں بھی, ملنے جلنے میں بھی اعتدال. منع نہیں کرتا کہیں, دین منع نہیں کرتا, لیکن اعتدال کو تو بہرحال امت وسط ہے, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس وسط سے خارج ہو جائے, الگ ہو جائے. کوئی بھی کام کرو اعتدال کے ساتھ کرو. یعنی کہ ایک چیز آئے, ایک آدمی آئے مجھ سے کہہ کر فلاں چیز مجھ سے واجب ہے نا, واجب, ارے بھائی اس طریقے سے واجب اس فرض کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, واجب ہے اور فرض ہے, تم کہہ جانا واجب فرض, علماء سے پوچھو واجب اور فرض ہے, علماء بتائیں گے, تم نہیں بتا سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ دیکھیں کتنے عمدہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور قلب کو منکشف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت ملت تعام اور بیوقوفوں اور اہل علم کے اور ان اہل علم کے میل جول سے پرہیز کریں جو اپنے علم سے صرف دنیا کماتے ہیں. اہل علم کا نام دیکھ لیجیے کون امام شافعی پر. امام شافعی فرماتے ہیں جو سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نور قلب کو منکشی کرے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت کچھ تنہائی بھی اختیار کرے. قلت طعام جس حضرت جنید نہیں فرما رہے امام شافعی فرما رہے ہیں, یہ حضرت کا یہ انداز ہے. وہی چیز مشکات میں رہتی تھی کسی امام کہتے یہ فلاں نہیں کر رہا ہے, یہ ابن حجر فرما رہے ہیں بہت اس پر کرتے تھے. محمد اللہ علیہ قسمین صاحب فضل الباری کی عبارت تھے, اس پر کرو کہتے تھے کسی صوفی کے بارے نہیں, علماء سامنے سے کہتے ہی تھے, یہ کسی صوفی کی بات نقل نہیں کر رہا ہوں, صاحب فضل الباری کی بات. وہ محمد اللہ علیہ قسمین فرض و ندم وکذلک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قسمین. اللہ کی محبت بھی دو قسم کی ہے, محبت یہ باطنی چیز ہے, ایک محبت فرض ہے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے فرض ہے, خود کہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا ہو سکے اور قبائل سے آدمی بچ سکے, اتنی محبت اللہ تعالیٰ کے ہر شخص پر فرض عین. اور زیادہ محبت جسے نوافل ہے یہ کرنا, یہ کیا ہے مصحب ہے. وکذلک محبت الرسول, ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو قسم پر ہے. ایک محبت واجب ضروری ہے جسے پتہ ہے, جو جنرلی گھومے ہیں پتہ ہے کتنی محبت ضروری, یہ محبت نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے. تاہم اور بیوقوفوں اور ان اہل علم کی میل جول سے پرہیز کرنا جو اپنے علم سے صرف دنیا کما رہے ہیں, ان کی صحبت سے بچا ہے. بس اگر تم کہو, یہ لکھتے ہیں, بس اگر تم کہو کہ میں نفس کا کیسے تزکیہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ذکر کی پابندی سے. شاہ ولی اللہ صاحب کی کار سارا ہے, میرا خیر قلمی ہے کہیں ہے بھی. بس اگر تم کہو کہ میں نفس کا کیسے تزکیہ کروں تو میں کہوں گا کہ ذکر کی پابندی اور ملازمت سے یہ نعمت حاصل ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں جو مجھ سے کرتا ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. پر ذکر کی نوعیت کے اعتبار سے نفس کا تزکیہ ہوگا, جیسے تمہارا ذکر ویسے تمہارے نفس کا تزکیہ. یہ سب علماء کی باتیں ہیں. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے, پر ذکر کی نوعیت کے اعتبار سے نفس کا تزکیہ ہوتا اور تطہیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پر فرمایا فلاح پایا اس نے جسے نفس کو پاک صاف کیا, اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. وما من خاف مقام ربی ونہ نفس علی فنائی, تو ذکر کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, معلوم ہوا کہ ذکر کے بہت سے فوائد ہیں, بہت سے ثمرات ہیں. سب سے پہلی چیز مجھ سے نفس کا تزکیہ ہے, اس کی ضرورت ہے. قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جسے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو کثرت سے یاد کرتا کہ فلاح پا جاؤ. جو قرآن حدیث اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے, ہمارے مشائخ اس پر بہت زور دیتے ہیں, کوئی بہت طویل بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فلاح پانے والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق بنا. ہر آدمی فلاح چاہتا ہے, دعا ہی کرائی جاتی ہے اللہ صلاح و فلاح عطا فرمائے. میں کہتا ہوں صلاح اختیار کرو گے تو فلاح مل جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مجھ سے بیماری عربی سبھی کے ساتھ ہے, پکڑ پکڑ. دیکھیے اپنی دولت جو آخرت کی ہے اس کو ان چیزوں میں کیوں گوائے ہے. تنگی بھی آئے گی, ترسی بھی آئے گی, بیماری بھی آئے گی, لیکن اپنے دل کو اللہ ہی سے متعلق رکھو. ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صاحب بہت آتے تھے, بہت ساتھ دیا, کہا دیکھو جب کوئی مصیبت آئے تو پہلے اللہ کی طرف نگاہ کرو، اس کے بعد جو چاہو کرو، نہیں پہلے کہ اللہ یہ بیماری آئی آپ اس کو دفع کرنے والے ہیں، یہ پریشانی آئے آپ اس کو دفع کرنے والے ہیں. بارہ طریق مولانا یہی ہے، اللہ سے تعلق ہر حال میں، عائش ہو یا بلا ہو، عائش بھی انہی کی طرف سے ہے اور بلا بھی انہی کی طرف سے ہے. عائش سے راضی رہو، بلا سے ناراض، صحیح عبدیت نہیں ہے. ہر حال میں راضی رہنا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کی بھی معرفت عطا فرمائے. زیادہ محنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونے کو منع کیا گیا ہے، نہ کھانے کو منع کیا گیا ہے، مگر اعتدال کو تو کہا ہی گیا ہے. اعتدال کرو، اعتدال بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق محفوظ فرمائے. یہ اوقات ہے، یہ عمر اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، پھر ایک دوسرے صحابی کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا جہاد میں، اس کے بعد تیسرے آدمی کا ایک ہفتے کے بعد بستر پر انتقال ہوا. یہ سب حدیث میں ہے. کسی صحابی کا انتقال ہوا مارکہ جہاد میں، کہیں شہید ہوئے. اس کے بعد ایک شخص کا انتقال ہوا ایک ہفتے کے بعد یا دس دن کے بعد، یا کے ساتھ ہے انہیں معلوم ہے بستر پر انتقال. حضور نے فرمایا کہ کہو کس کا کون بڑھا ہوا ہے؟ کہا حضرت وہ بڑھا ہوا جو شہید ہوا ہے. اب دیکھیے عام بات، ذہن اس زمانے میں بھی یہی تھا، اس زمانے میں ذہن تو ویسے ہی ہے. کہا نہیں، جو اسے ایک ہفتہ تھا نماز روزہ وہ کہاں گیا؟ وہ تو جہاد ہو کے جان چلی گئی، چلا گیا، تو کوئی عمل بڑھا نہیں. مقام معلوم اس کو متعین، ان کے شہادت مل گئی. اور یہاں ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ شہادت کے بعد صدیق ہو گیا ہو. یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ ایک ہی نماز میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، جو اس کے بعد ایک ہفتہ یا کے ساتھ ہے، ایک ہفتہ یا دس دن کے بعد انتقال ہوا تھا. ایک ہفتہ دس دن تک جو نماز پڑھا، تلاوت کیا، ذکر کیا ہے، تو وہ کہاں گیا؟ معلوم ہے کہ اتنی میں وہ شہید سے بڑھ سکتا ہے. وہ سکتا ہے بڑھا ہوا، تم نے کیوں فتویٰ کیا کہ وہ شہید کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس سے، ہے کہ نہیں؟ روایت ہے. اس بنا پر جو ایک ایک دن ملتا ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت باب راہ صاحب کہتے تھے کہ بھائی دیکھو امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، 60 کے بعد 70 تک ایک ایک سال کی مہلت ہوتی ہے، ایک سال مہلت بھی ہے. یہ سمجھو کہ 70 سال تک ایک ایک سال کی مہلت پر چل رہے ہو، یہ 70 سال کے بعد بھی ایک ایک دن کی مہلت ہے. اب عمر تمہاری ختم ہو گئی، عمر نبوی جو ہے، عمر جو شریف جو اللہ کے، وہ تو ختم ہو چکی ہے. اب جو تم کو 70 سال کے بعد جو ایک ایک دن ملا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. سمجھ گئے؟ وہ بہت بڑھ گیا کہتے تھے کہ توجہ دلاتے تھے کہ 70 سال تک تو کچھ ہے، اللہ کی طرف سے عمر ملی ہوئی ہے، وہ فریضہ وہ اللہ دے گا، لیکن 70 سال کے بعد جو ایک ایک دن مل رہا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. اب ہم لوگوں کتنا چاہیے مجھے، ہم لوگ غفلت میں گزار رہے ہیں، ہماری کتنی عمر بڑھ گئی؟ 20 سال بڑھ گئی عمر، 120 سال. ہم کو بڑا خیال رہتا ہے کہ کیا ہم تو کچھ بھی نہیں، آپ لوگ کو ماشاء اللہ مہلت ہی مہلت میں چل رہے ہیں. ہم لوگ کیا مہلت نہیں ہے، اب رخصت نہیں ہے. بزرگوں کا یہ تھا، میں کہتا ہوں کبھی کہ بال سفید، کہا بھائی اب رہنا نہیں ہے، اب چھوڑو بستر سے الگ کرو. بہرحال یہ ہے دین کی بات، نہیں چاہیے، یہ عمل کی بات ہے، یہ ترک نہیں ہو سکتا، یہ تو پکڑ نہیں ہے آپ کی، تبھی کامیابی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی قدر دے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھ کو بھی، ہمارے تمام ذریت کو، تمام شاگردوں کو، مریدوں کو، سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اور خوشنودی سے مشرف فرمائے، اور ہم سب لوگوں کے لیے اللہ یہ ندا کرا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کروڑوں آدمی کو یہ کہہ دیں ان کا کیا بگڑتا ہے، اس بنا پر خوب دل سے یہ کہے یا یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے ایسا نفس بنا دے اللہ تعالیٰ کہ اس ندا کو اس بشارت کو ہم مرتے وقت سن لیں، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا